Rainbow. Archipelag bez troski. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne loty odwołane z powodu wichury w Wielkiej Brytanii. Silny wiatr także w Polsce, zwłaszcza na południu kraju. Atak na policjantów w Nowym Jorku. Do 2 incydentów doszło w odstępie kilku godzin na Bronxie. Przechodzący przez Europę huragan Kiara utrudnia przeloty na północ i zachód kontynentu. Polskie linie lotnicze LOT odwołały dotychczas 3 rejsy do Londynu i 1 do Amsterdamu właśnie z uwagi na warunki pogodowe. Pod znakiem zapytania stoi także wieczorny lot do stolicy Wielkiej Brytanii, do londyńskiego portu Heathrow. Warunki pogodowe na zagranicznych lotniskach analizowane są na bieżąco. Od nich zależeć będą ewentualne dalsze zmiany, poinformował rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Każda załoga statku powietrznego jeszcze przed wylotem analizuje warunki pogodowe na lotnisku docelowym. W tym momencie oczekujemy na poprawę warunków pogodowych w Europie Zachodniej. Wszystkie osoby, które mają dzisiaj zaplanowany swój rejs, mogą dzwonić się z lotem za pośrednictwem naszego call center. Tam otrzymają informacje o aktualnym statusie swojego rejsu, a także na przykład przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku można napisać do pracownika tutaj naszych linii lotniczych. W związku z odwołaniem wcześniejszych połączeń do Londynu LOT planuje zrealizować wieczorny kurs Dreamlinerem. Na jego pokładzie może się znaleźć prawie 300 pasażerów. W związku z sytuacją pogodową na Wyspach Brytyjskich odwołany został też popołudniowy lot Ryanaira z Londynu Luton do Bydgoszczy i rejs powrotny. Utrudnienia są także na lotnisku w Katowicach. Żywioł szaleje także w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na południu i północnym zachodzie kraju. Alert drugiego wyższego stopnia obejmuje północ województw dolnośląskiego i podkarpackiego, a także całość województw zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Na południu Dolnego Śląska i Podkarpacia obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam możemy spodziewać się wiatru w porywach do 100-110, a nawet w regionach górskich do 120 km na godzinę. To już rzeczywiście bardzo silny wiatr, który może spowodować szkody. Myślę, że warto też przypomnieć o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim, jeśli możemy, zostańmy w domu, w pomieszczeniu, tam gdzie jest bezpiecznie i poszukajmy schronienia. Jeżeli jedziemy gdzieś samochodem, no zobaczmy, czy nie warto się gdzieś zatrzymać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje również o zabezpieczenie wszelkich przedmiotów, które porwane wiatrem mogą ranić ludzi. Przypomina także o konieczności ochrony zwierząt stale przebywających na zewnątrz. Atak na policjantów w Nowym Jorku. W 2 strzelaninach zostało rannych 2 policjantów. Do obu incydentów doszło w odstępie kilku godzin na Bronxie. Z Nowego Jorku Agata Król. Oba ataki miały miejsce w tej samej 41. części Bronxu. Do jednego z nich doszło przed 8 rano lokalnego czasu w niedzielny poranek. Ranny policjant trafił do szpitala, a sprawca za kratki. Z kolei w sobotni wieczór napastnik strzelał do funkcjonariuszy będących w radiowozie. Podszedł, zadał pytanie, a następnie wyciągnął broń i wycelował w kierowcę. Policjantom udało się uciec. Jeden z nich z ranami postrzałowymi trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak informuje szef NYPD Dermot Shay, do pojazdu strzelano wiele razy z bliskiej odległości. Policja nie informuje, czy oba zdarzenia były z sobą powiązane. Jest prowadzone w tej sprawie dochodzenie. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio nazwał oba zdarzenia próbą zabójstwa i podkreślił, że atak na nowojorskich policjantów to atak na wszystkich Nowojorczyków. Dodał, że te akty nienawiści są próbą podzielenia miasta i zachwiania poczuciem bezpieczeństwa. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Warszawska Praga świętuje rocznicę otrzymania praw miejskich. 10 lutego 1648 roku nadał je król Władysław IV Waza. Z tej okazji na plac przed katedrą przybył orszak króla i odczytano akt nadania praw miejskich Pradze. To miasto rezydencji naszej Warszawie przyległe, które już posiada struktury, stanie się w czczeniu Boga Rodzicy wielkim Rzeczypospolitej zaszczytem i wygodą. Chętnie postanowiliśmy na założenie jego zezwolić. Na cześć króla jego mości Władysława IV. Wiwat! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Niech żyje. A uroczystości zakończą się jutro mszą świętą w kościele Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej 5. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. noc nie tylko wietrznie, ale i do tego popada w całej Polsce. Temperatura poniżej zera na wschodzie i południu. Jutro ciepło, ale deszczowo. 6 stopni w górach, 8 w Koszalinie, 9 w Jeleniej Górze, 10 w Poznaniu i aż 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 12 lutego papier do ksero tylko 10,99 za opakowanie, a ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi. I wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Baron. Sądząc z Państwa oklasków, nikogo nie dziwi moja obecność tutaj. Dobry wieczór Państwu. Bardzo nisko kłaniam się publiczności zgromadzonej tak licznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i oczywiście bardzo serdecznie witam tych z Państwa, którzy będą odbierali koncert za sprawą najwspanialszego wynalazku człowieka, czyli radia. Witam słuchaczy programu trzeciego. Dziś w moim kalendarzu koncertowym na ten rok to jeden z najważniejszych dni, dlatego że należy chyba do największych fanów głosu Agaty. Nikt nie śpiewa w Polsce tak jak ona, co zostało docenione w zeszłym roku przez Akademię Muzyczną programu trzeciego, kiedy to Akademia Muzyczna przyznała Agacie wyróżnienie podczas gali wręczenia Mateuszy 2019. Niestety wtedy Agaty nie było z nami, dlatego że Agata wtedy koncertowała w Niemczech, ale obiecałem, że taki koncert się odbędzie. No i dziś ta wielka radość, widząc Państwa w takim tłumie, dziś u nas w tym naszym ukochanym studiu Agnieszki Osieckiej, z prawdziwą radością mówię, że ten koncert za chwilę już przed nami. Jeszcze miałem powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie, przepraszam, jestem trochę zdenerwowany, ale tak się cieszę, że w końcu się spotykamy, że w tym roku płyta debiutancka Agaty, I'm Not Good at Having Fun, została nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii Album Roku Blues. I myślę, że słuchacze programu trzeciego będą trzymali kciuki za zwycięstwo. No i by już nie trzymać Państwa dłużej w niepewności, cudowna akustyczna czerwona gitara jest na scenie. No i teraz już ten najważniejszy moment. Na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej w programie trzecim przed Państwem Agata Karczewska. Dobry wieczór. Po takiej zapowiedzi aż ciężko się wychodzi na scenę. Ale postaram się podołać tym wszystkim miłym słowom Piotra Barona. Zaczynamy od księcia Harego. I've heard Prince Harry is cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said, it's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. Don't even bother to get up. Take me to Whitehall Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. Even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say, to dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Ojej, dziękujemy. Dołączyli do mnie moi chłopcy, więc nie martwcie się, to nie będzie solowy set. Będą też inne instrumenty. W ogóle pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki, którzy teraz słuchają nas przez radio. Gotowi? Feeling sorry about you today, 'cause the angels, they drop you away. Nothing unpleasant ever happened to you, no devil inviting you to come over. That's a mandate we'll say without having sorrow or pain. Envious and angry, they will be destroy him. We're gonna take him to hell. And you may discover that nothing isn't over until it is. So prepare your speech and making me starving every time stops me from the fist. So declare your wish. And taking you to waterfall was cowardness. Who'll remember that look upon your face? Shattered in a thousand pieces, words that God, what about some rejoice? God, what about some rejoice? discovered that nothing isn't over until it is. So prepare your speech and making me starving almost every time stops me from the fist. So declare your wish. Somebody bring me some water, 'cause I'm building my life around you. It's just a castle made of sands. Deny it, you're never gonna feel the same. And you may discover that nothing isn't over until it is. So prepare your speech, and making me starving almost every time stops me from the fist. So declare your wish, and taking you to waterfall was cowardness. Who will remember that look upon your face, shattered in a thousand pieces worse? And God, what about some rejoice? And God, what about some rejoice? Discover that nothing isn't over until it is. So prepare your speech, and making me starving almost every time stops me from the fist. So declare your wish. Dziękujemy bardzo. Teraz będzie piosenka, która się nazywa Gone with the Wind. Nothing is simple when everything is going so great. And crossing your fingers, that's not the best way to behave. And we both cried in a basement when nobody's home, drinking tea from a mug filled with just to be sure we're doing the right thing to do. What we're saying, words can be so cruel, but I'm hungry for just another point of view. Is it all gone, gone with the wind? Hold your horses, you can't. Looking in a mirror, I don't recognize my face anymore. Because love comes easy, the toughest word is remorse. I got plenty of wishes, you're the one that I'm putting on hold. And we both cry. Sure, we're doing the right thing. right thing to do. What we say, words can be so cruel. But I'm hungry for just another point of view. Is it all gone, gone with the wind? And we both cry in a basement when nobody's home, drinking tea from a mug filled with alcohol, just to be sure doing the right thing to do. What we're saying, words can be so cruel. But I'm hungry for just another point of view. Is it all gone, gone with the wind? Is it all gone, gone with the wind? Dziękujemy bardzo. Już prawie w ogóle nie jesteśmy zestresowani. Jeszcze tak z 10 piosenek i będzie totalnie w porządku. Następna piosenka nazywa się Crave. Jest o pożądaniu. Pretend it's Juliet. So easy to find another person to adore. How dare you fall in love? I'm not ready, I'm just bored. Well, maybe my father will find us, but hey, switching it up now, 'cause praying has nothing to do with pride, and dignity's waiting outside, and crawling is the best way to serve you. How awful might feel to be grateful. Nie, nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę na to, ale Tomasz właśnie grał na gitarze pałeczką od perkusji, co jest dosyć imponujące. Ja ledwo jestem w stanie grać normalnie. Tak, moi chłopcy są wspaniali. Tak bardzo się tym chwalę, bo nigdy nie miałam chłopaka, więc to jest zupełnie nowa sytuacja dla mnie. Także teraz mam dwóch i jest super. I następna piosenka jest, zainspirowałam się piosenką Dolly Parton, która się nazywa Jolene. I to jest taka moja wersja, moja odpowiedź na piosenkę Dolly Parton. You got all the boys wrapped around your fingers. You, but never me. And I'm losing patience every time I see you. And that's what's bothering me. Something like that. I found my old Jolene. She's making up this scene, isn't she? Competing with Ella Fitzgerald. And I'm dumb now, and I'm crying now. That's why I need to be changing your mind. In me. But then you tell me that you want me more than ever. Can't you just leave him be? Something like that. I found my own Jolene. She's making up this scene, isn't she? I'm playing cool, but everybody knows it's like competing. But his mind is losing with desire, and I know I can't do nothing more than watch my baby in your arms. Something like that. I found my own Jolene. She's making up this scene, isn't she? I'm playing cool, but everybody knows it's like competing with Ella Fitzgerald. And I'm done now, and I'm crying now. That's why I need to be changing your mind. Dziękujemy. Jestem trochę zaskoczona, że mamy tylu słuchaczy country w Polsce. Ale to miłe. Miłe zaskoczenie. Następna piosenka nazywa się My Name is Eve. Jest o toksycznej miłości. Deserve you. A finest lie anybody ever told. Such a mystery to lose yourself and feel totally free. Proud to believe that living is easy, just don't forget to breathe. Cigarettes. And a question I get is how you deal with stress. Mrs. Know-it-all, you're leaving so early, just don't forget your clothes. Long live the grief. And a sentence I'm on is yes, Polly, I wish. Yeah. To jeszcze nie koniec, nie martwcie się. Skoro dzisiaj jest taki naprawdę wyjątkowy dzień i wyjątkowy koncert, to zdecydowałam się zagrać zupełnie nową piosenkę. Zupełnie solo. Co być może jest szalonym pomysłem, ale może się też uda. Mam nadzieję. Piosenka ma roboczy tytuł What It Is. Ale jeszcze... O! Coś, jakieś wypadki tutaj się odbywają, ale mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi, cali i w porządku. Więc What It Is. Miss me slowly, I can't wait. Learn to need me and I hold my breath long enough to stay away. Come on, darling, make your bed. We could be heroes, but we wouldn't last a day. The Queen of Hearts had played her last game. I'm frozen, I can't move. I'm nailed to my doom. I just wish you know me better than you do. Maybe someday our wishes will be plain, and you wouldn't be so worried to say stay. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. Believe me, honey, it's no use of acting sober when we're running out of booze. How gracefully misuse the word truth. Recklessness we can't afford. Enchanting lights up and getting bored. Even if it's morning song to perform. I'm frozen, I can't move. I'm nailed to my doom. I just wish you know me better than you do. And maybe someday our wishes will be plain, and you wouldn't be so worried to say stay. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. I still don't even know what it is. No, nawet się udało. Teraz będzie jedna z najbardziej depresyjnych piosenek, czyli November Blue. Ale już chyba po samym tytule mojej płyty wiecie, że nie jestem szczególnie wesoła i rozrywkowa. Więc teraz będzie o smutnych świętach, o tym, że listopad jest smutny i że generalnie nie za bardzo wiadomo, co zrobić w swoim życiu. I'm for somebody else, but you're here. You're here. Anytime you want me, just shout my name. I don't mind. I'm yours to take. Pay no attention to my twisted mind. Rebel heart without a cause. It's getting better, I can promise that. At least for now, I'm here to stay. November blue got the best of me. Oh, what a Christmas it will bring. In January I got plans I don't wanna see. 'Cause you're making them awfully real. I've heard a lot about Mrs. Wright. Of course she is. It's the easiest part. Your favorite nightmare just come to life. You were fine, completely fine. Misunderstanding, such a generous word to complain and stay polite. I didn't mean it in a nick of time. I can't live you behind. November blue got the best of me. Oh, what a Christmas it will bring. In January I got plans I don't wanna see. 'Cause you're making them awful. Does anybody feel so lonely? Why is it so hard to say? I was taught not to be angry. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. The best of me. Oh, what a Christmas it will bring. In January I got plans I don't wanna see. 'Cause you're making them awfully. Somebody just to take all the blame. I put you on a leash. I put you on a leash. How glorious that would be. I'm just a humble man. I'm just a loving man. Horrified by shame. Gonna make you believe. Gonna make you believe that surely I'm the only one. In the envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down on my knees, dear God, forgive me, please. Father, Son, and Holy Ghost. Father, Son, and Holy Ghost.

What a fool I've been before. Your love made me back. Dziękuję bardzo. No i teraz właśnie o to chodzi, że to już jest sama końcówka i ja czuję, że z nas schodzi stres i moglibyśmy teraz grać przez 3 godziny i byłoby super, ale nie mamy tyle czasu, więc teraz będzie Gilbert Blythe. When doctors said, I'm glad you're right, he couldn't be more wrong. Not even once, not even twice, not even close to Gilbert Blythe. Later this year, my heart has stopped, it couldn't stand good news. It's so great that you were fine, and all that nasty words. How could you stay? How could you go? How dare the sun still shine? We've all got lies in our bloodstream, and a history of petty crimes. It's just an escape from it, all my faults. How's it go? Behind every broken heart there's a story about wanting a little too much. My whole life I've been waiting for love. It's not enough. So cruel. On Friday night when no one's listening to prophet and the fool, your spirit aches, your body shouts, no one gonna boss me around. Well, Gilbert Blythe, you're just my type, like coffee and cigarettes, like all the things that make me weary enough to forget. Naivety stay the hell away from me, just another prayer without faith. We've all got lies in our bloodstream and a history of petty crimes. It's just an escape from it, all my fault. How's it going? Behind every broken heart there's a story